Книга пророка Ісаї, розділ 42. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце. Я поклав на нього дух мій. Він сповістить народам правду. Він не буде кричати, ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути. Надломленої очеретини не доламає. Льону, що куриться, він не погасить. Оповістить ретельно правду. Він не ослабне, не поддасться, аж поки не встановить на землі правди, бо острови чекають його науки. Так говорить Бог, Господь, який створив небеса і розпростер їх, який створив землю з усім, що вона родить. Він, який дає на ній дихання людям, дух тим, що по ній ходять. Я, Господь, що покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, світло народам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві. Я – Господь. Це – моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю різьбленим божищем. Перші пророцтва вже здійснились. Нові вам завіщаю, і перш ніж стануться, вам їх оповіщаю. Співайте Господові нову пісню. Нехай його хвала несеться з кінців світу. Хай ликує море і все, що в ньому, острови і їхні мешканці. Нехай озветься голосно пустиня з її містами, оселі, де живе Кедар. Нехай ликують тії, що живуть на скелях. Нехай радісно з вершин гірських гукають. Нехай воздають Господові славу, хвалу Його на островах, хай розголосять. Господь виходить, немов велет, неначе воїн розбуджує завзяття, дає воєнний клич, гукає, і витязем на ворогів він виступає. Я мовчав довго, не говорив, я стримував себе. Але тепер кричатиму, наче породілля, стогнучи і задихуючись тяжко. Я спустошу гори і пагорби, я висушу всю їхню зелень, я зрік зроблю пустиню, я висушу озера. Я поведу сліпих незнаним для них шляхом, спрямую їх невідомими їм стежками. Я перед ними темряву оберну на світло, криві дороги на прості. Таке я їм учиню, нічого не пропущу. Вони повернуться назад, покриті великим соромом, вони, що на кумирів уповали та до бовванів казали: «Ви боги наші!» Слухайте, глухі, глядіть, сліпі, дивіться. А хто сліпий, як не слуга мій, і хто глухий, як не посланець мій, якого я посилаю? Хто такий сліпий, як друг мій, глухий, як раб Господній? Багато бачив ти, та не зауважив, ти відкрив вуха, але не чув нічого. Господь зволив заради своєї правди звеличити і прославити закон свій. Та це народ пограбований, обдертий. Усіх їх кинуто в печери, заховано в темницях. Їх грабують, а визволителя немає. Їх обдирають, а нікому сказати «віддай». А хто з-поміж вас це чує, вважає та міркує, що з того буде? Хто видав Якова на грабунок, Ізраїля драпіжникам? Хіба ж то не Господь, що проти нього ми згрішили, його дорогами ходити не хотіли, не слухали його закону? Тому і вилив на нього обурення свого гніву і лють війни. Вона палала кругом нього, та йому ні гадки. Вона його палила, та йому байдуже.